Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 497 wydanie Ciemnej Strony Mocy przed nami, już 8 dzień czerwca. To był 1979 rok. Żyj i pozwól umrzeć, człowiek ze złotym pistoletem, szpieg, który mnie kochał, Moonraker, tylko dla twoich oczu, ośmiorniczka i zabójczy widok. Będziemy wspominać Rogera Moore'a we wszystkich jego wcieleniach Jamesa Bonda, ale nie tylko. Oczywiście w jego wcieleniach Jamesa Bonda, bo zagrał w kilkudziesięciu filmach. Nie będziemy dzisiaj się skupiać na muzyce filmowej, bo wyszło na to, że tyle nowości pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, że nie sposób by było zmieścić i muzyki filmowej, i tych nowości w najbliższe 120 minut, niecałe 115, które mamy przed sobą. Ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Zaczniemy od najprzyjemniejszej nowości. Thank you. 20 lat mija od wydania albumu OK Computer Radiohead. Ojojoj, 20 lat, niesamowite. 23 czerwca ukaże się album OK Not OK, na którym nie tylko 12 utworów zremasterowanych od nowa z oryginalnych ścieżek, ale do tego jeszcze I Promise, Man of War and Lift, które ukażą się jako absolutne nowości. A Lift w końcu będziemy mogli usłyszeć w wersji studyjnej, do tej pory przecież tylko i wyłącznie w koncertowej. Dwupłytowy album, na który czekam z niecierpliwością, 23 czerwca premiera Radiohead. OK, not OK. Kilka nowości w pigułce przed nami. Al Jay z Relaxer na początek, później Soleil, Sef Daniza, Son Lux i Colin Stetson.

Piękny Remedy z nowego singla Remedy, tak naprawdę maxi singla zapowiadającego kolejny album Sonlux. Wcześniej Steve Daniza, do której jeszcze wrócimy, Soleil, Al Jay, a teraz już Colin Stetson. All This I Do For Glory. Colin Stetson, On This I Do For Glory. Rewelacyjny nowy album i oczywiście, jak to u Colina bywa, bardzo ciężki do odsłuchu. Nie do końca jest to muzyka do samochodu, chyba że bardzo długa trasa przed nami, albo kogoś to uspokaja, jak stoi w korku. Może tak być. Muzyka nie zna granic. I teraz dwie panie obok siebie wystąpią. Najpierw z nowego, świeżego, debiutanckiego albumu, na który chwilę czekaliśmy, ale tak naprawdę niedługą chwilę. 27-letnia wokalistka i producentka z Izraela, Noga Erez, Off the Radar. To radar, Off the Radar. Nowy album i zaraz za nią Sevdaniza. Czyni Iranko, Holenderka z rewelacyjnym, przepięknym nowym albumem i tak sobie myślę, że te dwie panie to naprawdę jest nadzieja dla trip-hopu. We'll be right back.

To była Sevdaniza, której odsłuchiwać będziemy pewnie jeszcze kilkakrotnie, będziemy ją odsłuchiwać po ciemnej stronie mocy. Empty Set przed nami z nowym albumem, to prosto z Bristolu. Duet założony w 2005 roku przez Jamesa Ginsburga i Paula Purgasa. Będzie bardzo mocno, ciężko, elektronicznie. No nie powiem, że techno, bo ktoś się obrazi. Taki ktoś, kto mieszka przy Żoliborzu.